Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim, yine çok güzel bir mekandayız. Antalya'dayız. Deniz akla gelince yine hatırladığımız bir ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lev kânel bahru midâden kelimâti rabbi lenefidel bahru kabla en tenfede kelimâtu rabbi ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. Denizler mürekkep olsa Allah-u Teala'nın kudretini yazmakta takatsiz kalır.